RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 marca, jest 7. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Oscarowa noc za nami. Nagrodzeni zostali m.in. Mikey Madison i po raz kolejny Adrian Brody. Dzięki Polsce europejscy przywódcy mówią dziś jednym głosem w sprawie sytuacji geopolitycznej, powiedział po szczycie w Londynie premier Donald Tusk. Zmiany klimatyczne dotyczą przetrwania naszej cywilizacji, alarmuje ekspert Koalicji Klimatycznej. Mikey Madison zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie Anora. Obraz jest zwycięzcą tegorocznej gali. Przypadła mu także nagroda dla najlepszego filmu, a Sean Baker zdobył statuetkę za reżyserię. Doceniono także scenariusz i montaż. Mikey Madison nie kryła wzruszenia. Czuję się, jakbym śniła. Prawdopodobnie obudzę się jutro. Dziękuję bardzo. Sean, uwielbiam cię. To wszystko dzięki tobie. Dziękuję. Adrian Brody został nagrodzony za rolę w filmie Brutalist. To historia węgierskiego architekta pochodzenia żydowskiego, który w latach 40. emigruje do Stanów Zjednoczonych. Jestem tu ponownie, aby reprezentować traumy, reperkusje wojny i systematycznego ucisku, a także antysemityzmu i rasizmu i inności. I wierzę w to, modlę się o zdrowszy, szczęśliwszy i bardziej inkluzywny świat. Adrian Brody zdobył wcześniej Oscara za główną rolę w Pianiście Romana Polańskiego. Więcej o tegorocznych Oscarach w porannym zapraszamy do trójki, kwadrans po siódmej, po ponownie opowie Katarzyna Borowiecka. Wzmocnienie obrony Europy, dalsza pomoc Ukrainie i zachowanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi to główne wnioski po szczycie europejskich liderów w Londynie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała szybkie zbrojenia. Musimy pilnie dozbroić Europę. W najbliższy czwartek na unijnym szczycie przedstawię przywódcom plan w tej sprawie. Premier Donald Tusk podkreślił, że dzięki Polsce europejscy przywódcy mówią dziś jednym głosem w sprawie obecnej sytuacji geopolitycznej. Słuchają nas, wiedzą, jak ważną rolę Polska odgrywa z różnych względów. Uznają naszą geopolityczną mądrość, jeśli chodzi o ten region. To, że Polska z reguły miała rację w ocenie tego, co się dzieje na wschód od Unii. W szczycie brali też udział przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Turcji i Kanady oraz szef NATO. Mark Rutte nie wykluczył europejskich sił pokojowych w Ukrainie. Jak mówił, mogłyby się one pojawić nad Dnieprem już po ogłoszeniu zawieszenia broni. Gdy pojawi się porozumienie pokojowe, Europa powinna być na to gotowa i pełnić ważną rolę, by było przestrzegane. Jeśli chcemy upewnić się, że Putin nigdy więcej nie zaatakuje po podpisaniu rozejmu, to na Ukrainie będą musieli być Europejczycy, by upewnić się, że ten pokój będzie trwały. Goszczący w Londynie prezydent Ukrainy wyraził gotowość do podpisania ze Stanami Zjednoczonymi umowy o wydobyciu rzadkich minerałów w zamian za pomoc w wojnie z Rosją. Wołodymyr Zełenski powiedział, że wierzy we wznowienie relacji z Donaldem Trumpem. Reprezentuję interesy kraju, który bardzo mocno zależy od wsparcia, od partnerstwa. Dlatego jeśli zaproszą mnie do rozwiązania rzeczywistych problemów i zdecydowanych odpowiedzi na poważne pytania, to przybędę. Francja i Wielka Brytania zaproponowały w Londynie miesięczny rozejm w Ukrainie. Prezydent Emmanuel Macron potwierdził gotowość do wysłania francuskich żołnierzy do tego kraju, a premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział pomoc w wysokości 1,6 mld funtów oraz ogłosił powołanie koalicji chętnych na rzecz misji pokojowej. Zmniejsza się liczba zachorowań na grypę, RSV i COVID. Na tak zwanym przednówku wśród infekcji dominuje za to przeziębienie. Lekarze ostrzegają, że powinny na nie uważać zwłaszcza osoby chore przewlekłe. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, mówi, że wczesną wiosną, gdy pogoda bywa zdradliwa, bardzo łatwo złapać przeziębienie. My byliśmy zimą przede wszystkim w domach, a zatem wtedy, kiedy pojawia się to słońce, zwiedzeni tym pojawieniem się słońca, sięgamy po lekkie ubrania. No, wydaje nam się, że już jest wszystko dobrze. Niestety nie jest dobrze i to jest moment bardzo krytyczny. Chorobie można zapobiegać poprzez szczepienia. Od września przeciw grypie zaszczepiło się 1 800 000 osób, co stanowi nieco ponad 5% społeczeństwa. Zmiany klimatyczne to także kwestia naszego bezpieczeństwa, bo dotyczą przetrwania cywilizacji, mówił w Polskim Radiu ekspert Koalicji Klimatycznej profesor Zbigniew Karaczun. Jak podkreślił, w Polsce jednym z najbardziej dominujących skutków zmian klimatu jest problem suszy. Mieliśmy ekstremalnie suchy zeszły rok, ekstremalnie wysokie temperatury. W związku z tym utraciliśmy bardzo dużo wody w wyniku parowania i niestety mieliśmy ciepłą, bezśnieżną zimę. Tego śniegu było za mało, żeby wprowadzić wodę do systemu właśnie tych wód podziemnych, żeby nasycić glebę wodą. I teraz, jeżeli przyjdzie wiosna, może być bardzo trudna sytuacja dla rolnictwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że tegoroczny luty był ekstremalnie suchy w całym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć, no właśnie, czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry, skromna wygrana Mistrzów Polski. Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali u siebie GKS Katowice 1-0 w 23. kolejce Ekstraklasy. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Taras Romanczuk. Wiedzieliśmy, że GKS postawi ciężkie warunki. Brakowało nam tej drugiej bramki, gdzie tam na początku drugiej połowie chcieliśmy i dążyliśmy do tego i mi się daje, że sami pozwoliliśmy GKS-u, żeby ujrzeli swoje siły, żeby nas zaatakować. Ale najważniejsze, że 3 punkty są. W innych spotkaniach Motor Lublin w wyjazdowym meczu pokonał Puszczę Niepołomice 1-0, a Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1. Zostajemy przy piłce, znamy już półfinałowe pary Pucharu Polski w meczach jednej i drugiej. Puszcza Niepołomice zagra z Pogonią Szczecin, a pierwszoligowy Ruch Chorzów z Legią Warszawa. Barcelona pokonała Real Sociedad 4-0 w La Liga. W barwach Blaugrany przez pełne 90 minut grali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, kapitan reprezentacji Polski. Zdobył jedną bramkę w tym spotkaniu i ustalił wynik spotkania w 56 minucie. Dzięki wczorajszej wygranej Barcelona prowadzi w tabeli. Norweg Marius Lindvik został mistrzem świata w konkursie indywidualnym w skokach narciarskich na normalnym obiekcie podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Polacy bez sukcesów. Najlepiej spisał się lider kadry Paweł Wąsek, który zajął 10 miejsce, mówi olimpijczyk z Sarajewa Janusz Malik. 10 miejsce jest pozytywne, no tylko trzeba podkreślić, że on by jeszcze mógł skoczyć te 3 metry dalej, gdyby nie lądował z takiego wysoka, bo tam się powinno właśnie ciągnąć te metry. Te skoki, jeśli chodzi o skocznię normalną Pawła Wąska, były pozytywne. Piotr Żyła, który bronił tytułu, zajął 20 miejsce. Na koniec jeszcze dobre informacje z Meksyku. Katarzyna Piter i Majer Sharif wygrały w finale debla tenisowego turnieju w Meridzie. W meczu o tytuł Polka i Egipcjanka wygrały z najwyżej rozstawionymi Rosjanką Iryną Chromaczową i reprezentantką Kazachstanu Anną Daniliną 7-6, 7-5. Prognoza pogody na 3 marca, czyli Światowy Dzień Tenisa. W Raszynie dziś maksymalnie 6 stopni i nie powinno padać. Poza tym w kraju na ogół od 6 do 8 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w górach i okolicach, nieco cieplej na Dolnym Śląsku, konkretnie w okolicach Wrocławia, a to też tenisowe miasto. Może dziś padać, ale prognoza mówi o słabych opadach deszczu i mrzawce, tylko w Bieszczadach możliwy deszcz ze śniegiem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Nowe smartfony Xiaomi serii 15 już dostępne. Kup do 16 marca i odbierz wyjątkowe prezenty od Xiaomi. Kupując Xiaomi 15 Ultra zyskasz hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4NE. A przy wyborze Xiaomi 15 tablet Xiaomi Pad 7. Szczegóły, w tym regulaminy promocji organizatora, w sklepach i na euro.com.pl. Sprawdź już dziś. Żegnamy reklamy. 7:08. Zapraszamy do Trójki. A przy jakich to dźwiękach najlepiej się pracuje Państwu? Proszę dać znać. 2 2 7 3 lub mailowo zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, a my o muzyce najlepszej do pracy będziemy mówić jeszcze przed 8. Będzie też piosenka do wyjaśnienia przed 8, a za kilka minut Katarzyna Borowiecka i jeszcze kilka wątków oscarowych omówimy po 97. gali wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Watermelon sugar, high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. To Harry Styles. Jest 7:11 i zapraszamy Państwa na piosenkę dnia. Dziś zaprezentujemy ekipę z São Paulo i proszę mi wybaczyć brak brazylijskiego akcentu czy jakiegokolwiek w moim portugalskim. Zespół nazywa się Terno Rei, co ponoć oznacza królewski garnitur, a utwór to Nada Igual, co ponoć oznacza nic podobnego. Encontrar numa noite igual. Kwadrans już po godzinie 7:00. W studiu ponownie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Trochę wątków oscarowych już dziś omówiliśmy, ale teraz kolejne i piękną paralelę do utworu, który przed chwilą wybrzmiał, możemy tutaj stworzyć, bo to był utwór brazylijski, a właśnie brazylijski film zdobył Oscara dziś w nocy polskiego czasu za najlepszy film międzynarodowy. Po raz pierwszy zresztą również dla Brazylii ten Oscar za film międzynarodowy. Film I'm Still Here, który od piątku jest w kinach, więc być może już Państwo mieli okazję zobaczyć, a jeśli nie, to zachęcam do tego bardzo. To jest historia odważnej kobiety, historia tocząca się w latach 70. w czasach dyktatury wojskowej. No i Fernanda Torres, również nominowana za pierwszoplanową rolę jako Eunice Paiva, żona porwanego przez reżim byłego polityka, który no nie powraca, a ona jest odważna, nie przestaje go szukać. Czy o takich filmach, które traktują o latach 70. mówi się już filmy kostiumowe w tych czasach? Nie poruszajmy tego tematu. To jest bardzo bolesny temat, ale ja się bardzo cieszę, że możemy w porannej audycji, to jest chyba jedyny, albo jeden z dwóch takich momentów w roku, bo myślę, że po Orłach też będziemy podsumowywać, kiedy w porannej audycji można tyle powiedzieć o filmach. Więc bardzo się cieszę również, że właśnie I'm Still Here od piątku w kinach, bo to razem z Emilią Perez, te dwa ostatnie takie oscarowe filmy, które nominowane do Oscarów, które jeszcze nie miały premier oficjalnych w Polsce, ale kilka tytułów jeszcze powinno paść w naszej rozmowie, jeśli chodzi o tę kategorię film międzynarodowy, to oczywiście trzymaliśmy bardzo kciuki za polski akcent, polsko-duński powiedzmy. Dziewczyna z igłą, czyli Dziewczyna z igłą. Widziałam zdjęcia z Czerwonego Dywanu, ekipa świetnie się bawiła. No i myślę, że to jest wieczór, który zapamiętają, ale też jestem przekonana, że jeśli chodzi o Magnusa von Horna, to nie jest jego ostatnie słowo. Zresztą mówili przed wylotem, że będą się dobrze bawić. Tak, tak, mówili przed wylotem, że będą się dobrze bawić, chociaż też nie jest tak, że te Oscary to jest dla każdego ten azymut, jeśli chodzi o pracę w filmie. Kolejne tytuły, no, jeden z najbardziej nominowanych, chociaż nie rekordowo, The Brutalist, film monumentalny. To już mówiliśmy o tym, że Adrian Brody za rolę pierwszoplanową, zdjęcia Lol Crowley, wspaniałe, no i wspaniała muzyka Daniela Bloomberga. Jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych ubiegłego roku, jeśli nie najlepsza. Bez Oscarów kompletnie nieznany, czyli historia Boba Dylana. Za Konklawę jeden Oscar, scenariusz adaptowany, a ten film również bardzo polecam. Duna 2 za efekty specjalne i dźwięk dostała. Nie jest to niespodzianka. Wicked to też nie jest niespodzianka za scenografię i kostiumy. No i Substancja tylko za charakteryzację. Jak mówiłam, po szóstej to Demi Moore była tutaj przez cały sezon nagród potencjalnie faworytką. A ja czekam na kolejny polski wątek, czyli prawdziwy Ależ, ból i Kieran Kalki. Zostawiłam to sobie na koniec, bo to faktycznie to jest Oscar, który zazwyczaj otwiera. Pierwsza nagroda przyznawana danego wieczoru to jest Oscar za drugoplanową rolę męską. Kieran Kalkin szturmem wziął serca widzów i akademików, jeśli chodzi o tę rolę w filmie Prawdziwy ból. Niektórzy mówią, że to nie jest rola drugoplanowa, że to jest równorzędna do roli Jessego Eisenberga w tym filmie rola pierwszoplanowa, no ale w taki sposób została zgłoszona. Jak zwykle Kieran Culkin w bardzo spontaniczny sposób zareagował na scenie, bardzo spontanicznie podziękował. No i wydaje mi się, że możemy być zadowoleni, że w taki sposób ten film został doceniony tym Oscarem za jego rolę. No a przypomnijmy, że film powstawał w Polsce. Lotnisko w Radomiu zagrało Lotnisko Nowojorskie. Maciek Załęcki unosi ręce w geście triumfu. Ale ja bym jeszcze o jednej rzeczy chciała wspomnieć, która już nie jest związana z nagrodami, a z segmentem, który można zapisać po stronie niespodzianek i tak go właśnie zapisałam, ponieważ zupełnie niespodziewanie dla mnie pojawił się segment bondowski w tegorocznej transmisji. No i chodziło o to, że Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, czyli producenci serii bondowskiej, którzy odziedziczyli tę serię po producencie swoim ojcu, panu Broccoli, oddali kreatywną kontrolę Amazonowi nad Bondem po tym 25. Wszyscy filmie, się zastanawiają, czy Bond będzie przypominał Jeffa Bezosa. No, kto wie. To wie. Jeff Bezos jest człowiekiem ambitnym, jak wiadomo. No i też zaskakujące było dla mnie to, że chociaż Halle Berry, jedna z aktorek bondowskich, zapowiedziała ten segment, no to w środku nie pojawiły się żadne akcenty bondowskie, jeśli chodzi o nazwiska. Zaśpiewały Doja Cat, Rai i Lisa. No a zatańczyła Margaret Qualley, która zagrała w tegorocznym Oscarowym filmie Substancja. Oczywiście dużo złośliwości może tu się cisnąć na usta, ale ja postanawiam postawić kropkę tutaj. Aha, czyli nie padły tam żadne słowa o tym, że GoldenEye według słuchaczy Trójki jest najlepszą bondowską piosenką? Nie było nic właśnie o tym. Bardzo się zdziwiłam. Nie. Tak nie powinno się załatwiać tych spraw. Musimy interweniować. Katarzyna Borowiecka o Oscarach w Trójce o poranku. Następnym razem, Robert. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady, always baby, and I love you. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one. Macy Gray w Trójce, Sweet Baby, czy Sweet Baby, jak słyszymy. Na zegarach 7:24, a w słuchawce głos od państwa. Halo? Bardzo rozbawił mnie komentarz pana redaktora, który powiedział, że filmy w latach 70. można nazywać już kostiumowymi i no ja chyba się podpisuję pod tym. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. No stroje z epoki są potrzebne, fryzury czy makijaże także zupełnie antyczne i sprzęty historyczne także wykorzystywane. Wszystko się zgadza. Nasz numer to 2 2 7 3 i mogą państwo potwierdzić albo zupełnie się ze mną nie zgadzać także i swoje uwagi zgłaszać. Proszę do nas pisać również. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. No gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz, mnie pociągasz. Wyglądasz jak z okładek kolorowych pisma, gdy spoglądasz. Życie dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa. Z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę dla mnie wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem zbijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Wielcy tego świata za nic mieli nasze wysiłki. Tej sprawy bondowskiej nie możemy tak łatwo zostawić. My, polscy słuchacze, słuchacze Trójki, my zrobiliśmy sobie taki plebiscyt w Polsce, a oni nic na ten temat nie wspomnieli, kto wygrał. Nie, nie, nie, ten temat musi być jakoś inaczej załatwiony. A ja muszę państwu zdradzić, że gdy przy okazji naszego plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę liczyłem głosy, to źle zupełnie zrozumiałem system liczenia Oli Dobieszewskiej. Co wyników nie zmienia, bo proporcje są takie same, ale to oznacza, że głosów było dużo więcej niż myślałem. Co też oznacza, że ten plebiscyt ma dużo większą legitymizację i powinniśmy zdecydowanie interweniować. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Dużo mocniejszą legitymację, o tak miałem powiedzieć. Teraz już pewnie, za chwilę będzie 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że może odbudować relacje z przywódcą USA Donaldem Trumpem po piątkowym sporze w Białym Domu. Dodał, że rozmowy należy kontynuować w innym formacie. Zapewnił, że nadal jest gotowy, by podpisać z USA umowę o minerałach. Podpisanie umowy było zaplanowane na piątek, jednak zostało odwołane po kłótni w gabinecie owalnym. Tymczasem sekretarz obrony USA Pete Hegseth nakazał wstrzymanie planowanych działań przeciwko Rosji, w tym cyberataków. O decyzji poinformowała stacja CBS News, powołując się na swoje źródła rządowe. Nie jest jasne, jak długo zarządzenie pozostanie w mocy. Nie ujawniono także powodów, które skłoniły do jego podjęcia. Zmiana następuje w kontekście wysiłków prezydenta Trumpa zmierzających do zakończenia agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wczoraj doszło do ataku hakerskiego na systemy Polskiej Agencji Kosmicznej. Służby ustalają, czy i jakie dane wyciekły. Polsa poinformowała, że w celu zabezpieczenia danych po włamaniu sieć agencji została natychmiast odłączona od internetu. Czekamy na najnowsze informacje w tej sprawie, a więcej informacji w serwisie o 8. Na teraz czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. To ma być dobry tydzień dla kierowców. Złoto jest cały czas bliski swoich rekordowych notowań. Ropa tanieje, a to znaczy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednim, czekają nas obniżki na stacjach paliw, mówi Grzegorz Masiak, redaktor naczelny portalu ePetrol. Te obniżki widzimy już na rynku hurtowym i one w najbliższych dniach będą coraz wyraźniej przekładać się na stacje paliw. Spodziewamy się, że benzyna i olej napędowy potanieją o 4 do 6 groszy w perspektywie najbliższych dni. Nieznacznie w dół mogą pójść też ceny autogazu, więc wydaje się, że te pierwsze wiosenne podróże mogą kosztować trochę mniej. Według analityków biura maklerskiego Reflex za litr 95 średnio teraz będzie trzeba zapłacić poniżej 6 zł i 10 groszy. Za litr diesla zapłacimy mniej więcej 6,20, a 3 zł tańszy będzie autogaz. Od marca wzrosła akcyza na papierosy. Cena paczki przekracza 20 zł. Oficjalny powód to wzmocnienie woli niesięgania po tytoń, ale nie bez znaczenia jest inny powód – wzmocnienia budżetu państwa. Mówi Dominika Kasińska z kancelarii Tomczykowski-Tomczykowska. W projekcie nowelizującym stawki akcyzy na papierosy wskazano, że w okresie 10 lat od wejścia nowych przepisów dochody dla budżetu państwa z akcyzy na papierosy wyniosą ponad 90 miliardów złotych. A to dlatego, że w kolejnych latach czekają nas kolejne podwyżki. Za 2 lata paczka papierosów ma kosztować ponad 26 zł. Polska chce opóźnienia wejścia w życie unijnego systemu ETS2. To nowy rozszerzony podatek od śladu węglowego, który obejmie m.in. transport i budownictwo. W praktyce będzie to oznaczało doliczenie opłaty emisyjnej np. do ceny paliwa. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta mówi, że opóźnienie ETS2, dzięki temu Warszawa chce zyskać czas na dodatkowe inwestycje. Te przez nas postulowane 3 lata wydłużenia pozwolą nam na to, żeby jeszcze troszkę pieniędzy wpuścić w system i ocieplić jeszcze kilkaset tysięcy budynków. Przypomnijmy, od 2030 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne, a to oznacza, że w nowych budynkach nie będzie trzeba montować, nie będzie można montować pieców na paliwa kopalne, w tym także tych gazowych. A o tematach energetycznych dziś sporo będzie w Informatorze. Będzie ze mną Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Powiemy także o doniesieniach najnowszych o reaktywacji Nord Stream 2, który jest możliwy, i o tym, że rząd bada możliwość mrożenia cen prądu także w 4. kwartale, i czy na to się zdecyduje. Być może odpowiedź na to pytanie padnie o 9.30, a więc już teraz zapraszam. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże i może popadać w większości kraju. To będzie słaby deszcz lub mrzawka, a w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna dziś od 5 do 10 stopni, na ogół od 6 do 8. Za 26 minut będzie 8, za chwilę o dźwiękach pomagających w pracy. W tej kwestii także do państwa i się zgłaszamy, i o państwa doświadczenia pytamy. 2 2 7 3, Staszek czeka przy telefonie, a gra Hej, kto tam, kto jest w środku? Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżynkosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Thank you. żal, ciężar słów, które więzi ktoś. Niosę ci świeży chleb, niosę wina łyk. Dobra muzyka wpływa na naszą wydajność w pracy. Amerykańscy naukowcy z Georgetown University postanowili sprawdzić, jakie dźwięki najlepiej wspierają koncentrację i efektywność podczas wykonywania obowiązków. I wyniki są takie. Odpowiednio dobrana muzyka może pomóc nam pracować szybciej i skuteczniej, a największy wpływ ma tak zwana muzyka workflow, czyli ta charakteryzująca się dźwiękami o konkretnym rytmie i tonalności, które sprzyjają skupieniu poszczególnych osób. O najlepszą muzykę do pracy zapytaliśmy przedstawicieli różnych zawodów, a konkretnie pytała Anna Lwowa, ale zwróciła się też do Katarzyny Kulik-Moskwy z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Muzyka ma niezwykłą moc wpływania na nasze emocje, nastrój, poziom skupienia, to w jaki sposób podchodzimy do zadań. Chociaż trzeba podkreślić, że na pewno jest też uzależniona od takich osobistych preferencji. Na tyle, na ile tajemnica adwokacka pozwala mi. Do spraw trudnych, ciężkich, najlepiej cichą, spokojną muzykę poważną. Do spraw gospodarczych tak naprawdę to najlepiej słucha się polskiej muzyki, ale starej polskiej muzyki z przesłaniem chyba kocham cię życie. Twarz uniwersalny piosenk. Kocham cię życie. Geper tedy też śpiewa. Kocham cię, kocham cię nad życie. Każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham. Ta piosenka jest pełna pozytywizmu, pełna przemyśleń, pełna wdzięczności, emocji. Ludzie, którzy pracują wzrokiem, jak mój znajomy grafik komputerowy, cały dzień słuchają muzyki. To już zależy, co kto lubi. Biała armia. Bajmo. Aktualnie w kawiarni mamy problem z dźwiękiem, czy na przykład mamy problem z czymkolwiek takim udźwiękowieniem, to jest to dla mnie straszne. To jak jest cisza, to po prostu całkowicie mnie to też wyrzuca z rytmu, że tak powiem. Bardzo dużo piosenek lubię. Dzisiaj na przykład bardzo mnie wsparła Lady Gaga Judas. Muzyka może być pewnego rodzaju jakąś przeszkodą. Wyobrażam sobie w call center, gdzie pracownik musi prowadzić rozmowy telefoniczne. Pewnie będą takie sytuacje, że muzyka może prowadzić do takich pewnych szumów komunikacyjnych. Dużo lepiej pracuję przy takiej spokojniejszej muzyce, ale nawet przy dźwiękach, które są po prostu o określonej częstotliwości herców, czyli na przykład ten brown noise albo white noise, który motywuje bardzo mózg do takiego wyciszenia się i wtedy można sobie pracować bez jakiegoś natłoku myśli, co bardzo polecam. To brzmi jakoś tak jak szsz, coś takiego? Tak, brzmi tak jak szsz, tylko jakbyśmy siedziały w szafie głęboko zamknięte, a toż było gdzieś na zewnątrz i wysoko. No więc jeśli wracamy po ciężkim dniu z roboty, mamy dosyć, wyładujemy się w taki sposób. Następnego dnia wracamy bardziej zrelaksowani. Te gdzieś emocje, które mieliśmy w sobie, które w sobie trzymamy, one w zdrowy sposób z nas wychodzą i jesteśmy gotowi do naszego życia w normalnym świecie. Ja wiem, sprawa jest złożona, bo indywidualna. Każdy ma swoje ulubione dźwięki do pracy. Albo każdemu się tak wydaje, bo przecież w głębi serca wiemy, że najlepszą muzyką do pracy jest ta od Bee Gees. Night Fever w Trójce. Specjalnie dla tych, którzy już w pracy. A o swoich doświadczeniach z najlepszymi dźwiękami do pracy właśnie mogą nam Państwo także opowiedzieć. 2 2 7 3 oraz mailowo. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Za 19 minut 8. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Ale tu falsetem sobie pośpiewaliśmy przez ostatnie kilka minut. Nie chciałbym słyszeć, jak ja śpiewam. I jak Barry Gibb Show z Saturday Night Live. Tak mogliśmy się poczuć, ale Politics na poważnie w porannej audycji o 8.13. Tak, dzisiaj były prezydent Bronisław Komorowski. Będziemy rozmawiać o tym, co dotyczy Ukrainy, o tym, czy Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, dając się sprowokować do tak emocjonalnej reakcji w Białym Domu, ale też o naszej kampanii polskiej, prezydenckiej. Dużo działo się w weekend. Obietnic różnego rodzaju i zastanawiam się, czy ci panowie, którzy kandydują, bo panie mniej, ale panowie kandydują na premiera czy na prezydenta? Bronisław Komorowski był prezydentem, więc może im to wyjaśni o 8.13. Mam nadzieję, zapraszam serdecznie. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pierwsze brzmi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. Czekam. słyszysz mnie. Milczenie podobno już u starożytnych oznaczało tyle co przytaknięcie, więc skoro państwo milczą w sprawie muzyki do pracy, to ja uznaję, że zgadzają się państwo, że najlepsza jest ta od braci Gibb i zaraz to wydrukuję i nie będzie odwrotu. Serdecznie pozdrawiam, Robert Grzędowski. Michael Marchese w trójce, ale to już 8:58, więc czas na Kubę Ambrożewskiego i jego muzyczną opowieść. Piosenka do wyjaśnienia. Supergrass, All Right. Piosenka, na której punkcie oszalał nawet sam Steven Spielberg. Ale po kolei. Rok 1993. Średnio znany producent Sam Williams odwiedza sklep muzyczny w Oksfordzie. Przez okno dostrzega grupę nastolatków, mocno odstających wyglądem od przeciętnej. Jeden z nich ma na sobie aksamitny garnitur i czerwone włosy w stylu Davida Bowiego. Drugi boko brody, zupełnie jak młody Neil Young. Williams jeszcze nie wie, kim są, ale w ułamku sekundy podejmuje decyzję, że chce produkować ich muzykę. Chłopaki rzeczywiście są rockowym zespołem. Ten w garniturze to 19-letni Danny, perkusista, a jego młodszy kolega to zaledwie 17-letni Gaz Coombs. Właśnie zmienili nazwę na Supergrass. Kiedy Sam pojawia się na ich koncercie, musi zbierać szczękę z podłogi. Mimo młodego wieku zespół gra fenomenalnie, łącząc inspiracje The Beatles, Pink Floyd Madness czy punk rockiem a la The Buzzcocks. Ich asem w rękawie jest piosenka, której szkielet napisali na rozklekotanym i rozstrojonym pianinie w domu Daniego. Dopisując tekst w 10 minut podczas wizyty w pubie. All Right, piosenka opowiadająca o niewinnym, szczęśliwym momencie okresu dojrzewania, kiedy ma się 13 lat i wszystko jest jeszcze proste. W studiu zespół wykonuje piosenkę dosłownie dwa razy. Latem 1995 roku All Right ukazuje się na singlu, gdy Supergrass są akurat w trasie po Stanach Zjednoczonych. Kiedy z niej wracają, piosenka jest na drugim miejscu brytyjskiej listy. Jak wspominał potem wokalista Gus Combs, nagle starsze panie zaczęły rozpoznawać nas na ulicy. Nie tylko one. Po zobaczeniu klipu do All Right do chłopaków odezwał się sam Steven Spielberg. Myślący o stworzeniu telewizyjnego show z udziałem członków Supergrass, być może nieco na wzór serialu z lat 60. o grupie The Monkees. Chłopcy wybrali się nawet na spotkanie ze słynnym reżyserem, ale po wysłuchaniu jego propozycji grzecznie odmówili, obawiając się ewentualnych konsekwencji. Nie chcieliśmy umrzeć w pokoju hotelowym czy coś w tym stylu. Nie chcieliśmy być sławni. Chcieliśmy po prostu grać muzykę. Piosenka do wyjaśnienia. I grali między innymi tak. Supergrass i All Right w trójce. Za 6 minut będzie 8. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.